तुषार हार धवला या शुभ्र वस्तावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामापातु सरस्वती जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कंद के फूल चंद्रमा हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। सरस्वती को साहित्य संगीत एवं कला की देवी माना जाता है। उसमें विचारणा भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारणा की और मयूर वाहन कला की अभिव्यक्ति है। लोक चर्चा में सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। इसीलिए विद्या की देवी भगवती सरस्वती की आराधना में इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है।